Hemen gira urruñan, bertiolin, zurekin unai bilakorta egunon. Egunon, bai. Beraz, hemen gira zurekin zu Euskal Herrian Euskaraz militante edo kide gisa zirelako. Beraz, Euskal Herrian Euskaraz taldeak ahotze hastea biatu du. Aipatzen aldizukuzu, haste hori, zer da haste hori? Ba, ahotze haste horrek, erroak ditu egiten ziren ezabaketa haste, ezabaketa egun horietan. Nun helburua zen, frantsesez edo espainolez ziren sinalitikak eta informazioak ezabatzea euskarari tokia egiteko. Eta orduan, hortik abiatuta, ahotze astea pasagira, eta helburua da ezabaketa aste edo egun horiek zabaltzea eta irekitzea espektroa ekintza mota desberdinei tokia emateko. Ados, aste hori beraz, zendako egiten duzue, zendako antolatzen duzue? Azkenean helburua da euskaldunak kolektiboki ahotzea eta hori ekimen nazional baten bitartez egitea. Aste batez kontzentratzea lan hori, gero ondoren segitzeko, bai? Eta orduan zertarako egiten dugun hori, kaleak berreskuratzeko, kontsideratzen baitugu azken urteetan euskarak kalea galdu duela, indarra galdu dugula eta euskaldunok asimilazio batera jo dugula eta horren ondorioz ere jarrera sumiso bat hartu dugula eta orduan helburua da bizkat jaitea aski dela eta kolektiboki begitza alduntzea, ahotzea eta sumisio eta asimilazio egoera hortatik ateratzea eta auge egitea jasaten ditugun eguneroko erasoei. Agian azaltzen aldiguzu zehazki nola iraganen den aste hori, pixkat detailetan besartzen bagira. Nola iraganen da aste hori? Ba, azkenean, aste hori bost aldarrikapen nagusiren inguruan itzultzen da, eta materiala sortu dugu eta materiala banatu dugu. Bai ditugun taldeetan, bai norbanakoei banatu dizkiegu, ba, baliatzeko, saretzeko eta material hori zabaltzeko eta aldarrikapenak kalean izateko, ez? Eta azkenean lehena izango zen euskaraz bizitzeko independentzia, argi ikusten dugulako euskarari gabe ez ginatekeela Euskal Herria izanen, baina Euskal Herri librerik gabe ere euskara salbatzea ezinezkoa dela. Gero euskara ofiziala Euskal Herri osoan, gure herrian gure hizkuntza ofiziala izatea guztiz logikoa delako, beste herri normalizatuetan bezala guk badugu gure hizkuntza eta ofiziala izan behar delako, eta administrazioetan eta ba hizkuntza hori lagundu behar da eta egin behar dituzte indarrak gure hizkuntza aintzina eramateko. Erasotzaileei aurre egin ere, egunerokoan jasatzen ditugu erasoak, bai frantses eta espainol gobernuetatik eta beraietik etortzen diren administrazioetatik, baina baita Euskal Herrian eta ustez euskaren alde diren hoien gandik ere, eta hoiek ere seinalatzea eta hoiei auge egitea garrantzitsua da. Eta beste garrantzitsuena ere, hezkuntza euskaldunarena. Ikusten dugu frantses eta espainol hezkuntza sistemen menpe girela, eta zaila zaigula gure hezkuntza sistema propioa plantan ezartzea. Horiek dira azkenean lau aldarrikapen garrantzitsu eta bestea ba, orokorrean dena hartzen duena, azkenean euskaraz bizitzeko Euskararen Errepublika behar dugula. Eta orduan, aldarrikapen horien inguruan beraz ekintza desberdinak egiten aldira, aukera ematen zaio norbanakoari edo talde desberdinei beraiek ikusten duten moduan aldarrikapen horiek zabaltzeko, izan daiteke pegatinak itxatxiz, ezabaketak eginez, frantses hutsean diren edo espainol hutsean diren afitxak kenduz, modu alaiago batean ere bazkariak egiten, batera jotzeak, eta azkenan begitz euskaldunak eta herritarrak kaleak hartzea. Bikain, mirasker, unai bilakorta gurekin izanagatik. Mirasker zuei.